września tego roku. Loteria powyżej 18 lat. Regulamin na mediaexpert.pl/loteria. Organizator Unique One spółka z o.o. w Warszawie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka. Jest wtorek, 9 września, minęła 13. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Sprawa Sebastiana M. skierowana przez Piotrkowski Sąd do mediacji. Ponad 20 cywilnych ofiar rosyjskiego nalotu w Donbasie. Prawie oszukał emerytki zełku, 19-latek w rękach policji. Procesu na razie nie będzie, będą mediacje. Sąd rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim przychylił się do wniosku obrońców Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. Do tragedii doszło 2 lata temu, kiedy rozpędzone auto mężczyznę uderzyło w samochód 3-osobowej rodziny. W piotrkowskim sądzie jest Agata Król. Powiedz, Agato, co oznaczają mediacje? To oznacza, że przewód sądowy, a więc ta najważniejsza część procesu, nie został otwarty. Prokurator nie odczytał aktu oskarżenia, ale mediacje nie eliminują procesu, a go odraczają. Obie strony mają teraz 30 dni na rozmowy, a wnioskowała o nie obrona Sebastiana M. Do tego wniosku pozytywnie odniósł się pełnomocnik rodzin ofiar, mecenas Łukasz Kowalski. Zastrzeżenia miał prokurator Aleksander Duda, który zaznaczył, że dotychczasowa postawa oskarżonego nie wskazywała na zasadność mediacji. Po długiej analizie sąd zgodził się na mediację i zdecydował o wyznaczeniu ich terminu oraz bezstronnego negocjatora. W imieniu obu rodzin negocjacje będą mogli prowadzić prawnicy, a mają one pozwolić obu stronom na szukanie porozumienia w zakresie kary i naprawienia szkody. Wyrok, zgodnie z przebiegiem procesu, tak czy inaczej musi zapaść, z tym, że mediacje mogą mieć wpływ na wysokość kary. Ewentualna ugoda oskarżonego z oskarżycielami posiłkowymi nie ma mocy prawnej, jednak sędzia może wziąć ją pod uwagę przy formułowaniu treści wyroku. Agata Król, dziękujemy za relację. Co najmniej 21 osób zginęło i tyle samo zostało rannych. To tragiczny bilans rosyjskiego naletu na miejscowości Jarowe w Donbasie. Według przedstawicieli lokalnych władz bilans ofiar może się zwiększyć. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Jak podała doniecka administracja, Rosjanie uderzyli w ludzi czekających na wypłaty emerytur. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał do reakcji Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Prokuratura zakończyła oględziny miejsca, gdzie w niedzielę wieczorem spadł dron. Maszyna rozbiła się w polu kukurydzy pod Terespolem, około 300 metrów od granicy z Białorusią. Wiadomo, że dron był nieuzbrojony. Prokuratura wszczęła postępowanie w kierunku nielegalnego wykonywania lotów przez granicę państwową. Zabezpieczono 14 dużych części tego dronu i łącznie kilkaset takich drobniejszych, które zostały zabezpieczone tak naprawdę na terenie całego pola. Miejsce oględzin tego dronu zostało tak sfotografowane, że my mamy zrobione pomiary i mamy zdjęcia dotyczące tego, jak prawdopodobnie ten dron wleciał w to pole kukurydzy. Natomiast jeśli chodzi o trajektorię lotu, musimy też mieć wyniki monitoringów, ponieważ być może na monitoringach zarejestrował się ten dron. Mówi rzeczniczka Lubelskiej prokuratury Agnieszka Kępka. Na fragmentach drona znaleziono napisy cyrylicą. Najwyższa Izba Kontroli krytykuje rządową walkę z pandemią. W najnowszym raporcie NIK wziął pod lupę pomoc rządu Mateusza Morawieckiego skierowaną do przedsiębiorców. Prezes Izby Marian Banaś mówi o niegospodarnym wydawaniu pieniędzy, co było wynikiem specustawy covidowej. W związku z tym, że szereg regulacji wprowadzonych na podstawie specustawy budziło istotne zastrzeżenia, złożyłem do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów specustawy i jej nowelizacji i do dnia dzisiejszego ten wniosek nie został jeszcze rozpatrzony. NIK krytycznie oceniła także pomoc państwa udzieloną przedsiębiorcom w latach 2020-2021. Wsparcie to pomogło łagodzić ekonomiczne skutki pandemii COVID-19, ale jedynie doraźnie i trafiało nie tylko do tych, którzy go rzeczywiście potrzebowali. NIK podkreśla też, że instytucje państwa nie były przygotowane na wybuch pandemii. 19-letni oszust z Zabrza, działający metodą na wnuczka, zatrzymany przez policjantów. Niewiele brakowało, a seniorki z Ełku straciłyby 62 tysiące złotych i 1000 euro. O próbie oszustwa Paweł Karpiszan. Do 85-letniej mieszkanki miasta zadzwoniła kobieta podająca się za jej córkę. Powiedziała, że spowodowała wypadek i potrzebuje pieniędzy na kaucję. Seniorka uwierzyła i zdecydowała się przekazać pieniądze, po które zgłosił się młody mężczyzna. Powiedział, że jest policjantem. Co więcej, kobieta przekonana, że ratuje swoją córkę, poprosiła o pożyczkę sąsiadkę. Druga seniorka także spakowała posiadaną w domu gotówkę i przekazała oszustowi. Na szczęście na miejscu byli prawdziwi policjanci, mówi aspirant Agata Kulikowska-Denałęcz, oficer prasowy ełckiej policji. Zatrzymali oszustów.

Powiemy też o przeglądzie kina portugalskiego w Gdańsku. Fajny film Ryszarda Jaźwińskiego. Dzisiaj po raz pierwszy o nowej porze. Proszę tutaj postawić sobie jakiś czerwony wykrzyknik. Rekomendacji filmowych od Ryszarda mogą się Państwo spodziewać w Trójce we wtorki i czwartki około 13.30. Będzie oczywiście słowo o słowach od Mateusza Adamczyka około 14.30. No i jeszcze jedna nowość o tej porze, choć przecież wspaniała, zacna tradycja na antenie Trójki. Powieść w wydaniu dźwiękowym. Bardzo lubię to określenie. Około 14.45 Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz przygotowują, a Anna Cieślak czyta. Od wczoraj słuchamy Haliny Poświatowskiej, opowieści dla przyjaciela. To nasze propozycje w dużym skrócie. Mamy też oczywiście piosenkę dnia i dużo muzyki, ale ta piosenka dnia to zapowiedź nowego albumu Tame Impala. Nosi tytuł Loser. Deadbeat, piąta płyta Kevina Parkera, którego znamy szerzej jako Tame Impala, ukaże się za miesiąc z okładem, 17 października. Dwa utwory już znamy z tej płyty. End of Summer, No i ten właśnie, który jest dzisiaj piosenką Dnia w Trójce, czyli Loser. To ja spisuję listę utworów, które zawierają tekst I'm a loser baby, a dopowiem jeszcze, że w teledysku do tego utworu, mówiła już o tym dzisiaj Justyna Grabarz, występuje Joe Keery, czyli aktor znany między innymi z serialu Stranger Things, ale on ma też wcielenie muzyczne. Występuje pod pseudonimem Joe i tak brzmi. Program Trzeci Polskiego Radia. dobry software. Mam problem z tym gatunkiem, chcę o tym myśleć później, że uszy mają głuche, a myśli mają próżne. Nie czekam już na cuda i nie pozdrawiam wrogów. Nie chcę się o nic prosić, a potem cierpieć znowu. Chcę cię przy swoim Bogu niczego nie żałować. Chcę móc po ciemnej nocy rozpalać dzień od nowa. Rozpalać dzień od nowa. Rozpalać dzień od nowa. Rozpalić dzień od nowa. Mam coś, co mnie dzieli, a łączy. Nie zostawiam nic na później, więc patrz, płonę ogniem w nocy. Bartek Królik i Król, Chłopiec z zapałkami, to jest tytuł tego utworu, a wcześniej Joe i End of Beginning. Joe zabrał nas do Chicago, z którego bardzo trudno się wydostać, dlatego mam przeczucie, że jeszcze wrócimy do Chicago muzycznie po 14. A teraz mam zaproszenie dla Państwa do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zaproszenie na jutro, na 19. I to nie będzie tym razem spotkanie muzyczne, to będzie spotkanie, myślę, trochę podszyte fascynacją kryminałem. Myślę, że będzie też to spotkanie o dziennikarstwie, bo najnowsza książka Remigiusza Mroza, która się właśnie ukazuje, to książka z dziennikarką jako główną bohaterką. Oczywiście jest to historia kryminalna, ale to właśnie ta dziennikarka jest inicjatorką śledztwa, więc pewnie porozmawiają też trochę o dziennikarstwie. Remigiusz Mróz i Michał Nogaś, bo to on poprowadzi to spotkanie z najbardziej poczytnym polskim autorem. Pamiętam, kiedy ja miałam okazję się kiedyś z Remigiuszem spotkać, to żartowaliśmy wciąż z tego spiskowego nieco podejrzenia, że gdzieś w zamknięciu trzyma ghostwriterów tak zwanych i to oni wszyscy piszą tyle książek, że Remigiusz Mróz może publikować bardzo często. Z pewnością ma niesamowity talent i niesamowitą intuicję co do tego, co Polaków do takiej popularnej literatury przyciąga i mam nadzieję, że taki wątek również w tej rozmowie się znajdzie i Państwo z pewnością też do rozmowy będą mogli się włączyć. Zapraszam jutro, 10 września o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam w imieniu Michała Nogasia, który spotkanie poprowadzi, no i w imieniu Remigiusza Mroza. Tym razem to zaproszenie mailowe. Proszę do nas napisać myśliwiecka@polskieradio.pl, a my w informacjach zwrotnych wrócimy do Państwa z wszelkimi potrzebnymi szczegółami. 23 minuty po 13:00. Z czystym sumieniem. Ja dzisiaj mam propozycję, której punkt wyjścia jest retrofuturystyczny. Otóż 100 lat temu, w 1925 roku, powstał komiks Warszawa w roku 2025. Narysowali, napisali go Benedykt Herz i Aleksander Świdwiński, a Muzeum Karykatury w Warszawie postanowiło wykorzystać tę setną rocznicę ukazania się tego komiksu i skonfrontować tę wizję Warszawy sprzed 100 lat, wizję Warszawy w roku 2025 z tym, co teraz na kartach polskich komiksów można zobaczyć, jak stolica wygląda, jakie trendy są obecne w jej pokazywaniu. Bardzo ciekawie to się zapowiada. Wspaniali twórcy, także bardzo współcześni, są zaangażowani w to przedsięwzięcie. Jan Mazur, Kasia Mazur, Michał Śledziński, Przemysław Truściński, Agata Nowicka, ale pojawią się na wystawie w Muzeum Karykatury także prace Andrzeja Czeczota, Szymona Kobylińskiego czy Hagi. No i ta wystawa rozpoczyna się 12 września, czyli w najbliższy piątek i potrwa tylko miesiąc, więc gdyby państwo byli w okolicy ulicy Koziej w Warszawie i w okolicy Muzeum Karykatury, to zachęcam do tego, żeby się z tym zestawieniem Warszawy w wizjach futurystycznych i Warszawy w wizjach zupełnie realistycznych zapoznać. Muzeum Karykatury w Warszawie, a wystawa nazywa się po prostu Warszawa w roku 2025. O Warszawie pewnie porozmawiamy także z Tytusem Brzozowskim, który stolicę właśnie sobie ukochał i to ją przede wszystkim pokazuje i w swoich pracach, tych mniejszych rozmiarowo, w akwarelach, ale także tych największych, czyli muralach, bo o nich właśnie porozmawiam. A teraz Peaches, Talk to Me. Why don't you talk to me? Dwadzieścia osiem minut po 13:00 i po tym spotkaniu z Peaches przypominam jeszcze, że jutro czekamy na państwa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. O 19:00 Michał Nogaś będzie rozmawiał z Remigiuszem Mrozem o jego najnowszej książce i nie tylko, a zaproszenia pod adresem myśliwiecka@polskieradio.pl. Autopromocja. Chcę przywołać naszą przeszłość. Nowa lektura w Trójce. Halina Poświatowska. Opowieść dla przyjaciela. Wspomnienia chorej na serce poetki, pisane sercem pod koniec jej życia, czyta Anna Cieślak. Daj rękę, pójdziemy wstecz po naszych wspólnych śladach. Dzisiaj około 14:45. Barbara Marcinik, polecam. Pamiętaj o mnie dobrze? Autopromocja. Zapraszamy.

historii kraju, dlatego że przypominam, od lat 30. Portugalia znajdowała się we władaniu Antonia Salazara. Był to reżim prawicowy, jak podkreślają Portugalczycy, faszystowski, który zakończył się w 1974 roku rewolucją goździków. Ale w latach 60. pojawiły się kluby filmowe, które były takim miejscem intelektualnego fermentu i to właśnie tam były pokazywane filmy z zagranicy, ale też filmy nowych twórców, takich jak Paulo Rocha właśnie. To była odpowiedź na francuską nową falę, ale jednocześnie był to ruch bardzo lokalny, cinema novo. Film opowiada piękną historię, tragiczną niestety, o młodych ludziach, którzy przyjeżdżają do Lizbony z prowincji i próbują tam znaleźć swoje miejsce. W programie nie zabraknie również propozycji jak najbardziej współczesnych, o których zresztą będzie można podyskutować z jego twórcami, gośćmi Kino Oceanów. Jeżeli chodzi o kino współczesne, to też chciałabym podkreślić, że zapraszamy gości i w tym roku w tej grupie gości znalazła się Susana Nobre, portugalska reżyserka urodzona w latach 70. I ona tutaj pokazuje dwa filmy, krótki i długi metraż, Lizbona, prowincja i Cidade Rabat. Susana Nobre oprócz tego, że jest reżyserką, jest także producentką, współzałożycielką takiej jednej z najbardziej znanych także na świecie film producenckich z Portugalii, Terra Treme Filmes. I ona tutaj przyjeżdża do Gdańska, żeby spotkać się z publicznością, pokaże te dwa filmy. To jej kino charakteryzuje się takim autentyzmem. Ona pokazuje zwykłe życie Lizbończyków. To takie dwa filmy dedykowane matkom i córkom. O czym opowiedziała nam Agnieszka Szefel, kuratorka przeglądu Kino Oceany. A filmy portugalskie będzie można oglądać w Gdańsku jeszcze do końca tygodnia, do niedzieli. Zapraszał Ryszard Jaźwiński. Ja też po 14 będę dla Państwa miała zaproszenie do kina, ale nie wyprzedzajmy. Faktów, fajny film powróci w czwartek o tej samej porze, około 13:30. My I Wish i Stevie Wonder. 20 minut pozostało do 14. W Trójce witam zapowiadanego gościa, Tytus Brzozowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Odczytam tak, jak napisano na twojej stronie internetowej, akwarelista i architekt, zafascynowany duszą miasta, ale spotykamy się i wspominałam o tym przed kilkunastoma minutami w związku z twoją pracą wielkoformatową, bo część przynajmniej twojego serca artystycznego jest oddana muralom, a ponieważ w październiku w Łodzi otwiera się pierwsze w Polsce Muzeum Sztuki Ulicznej, Urban Forms Museum of Street Art, czyli muzeum między innymi murali, tak się w skrócie i w uproszczeniu o tym miejscu mówi, to chciałabym porozmawiać trochę w ogóle o tym sensie waszej pracy i o tym, dlaczego ty wybrałeś taką formę? Oprócz tych mniejszych, bo także robisz, ale też architekturę chyba porzuciłeś w pewnym sensie dla tej pracy artystycznej i także dla tych murali. No, ja w dalszym ciągu jestem architektem. Przez lata pracowałem w biurze projektowym, ale realizowałem też równolegle swoją wielką pasję, jaką jest malarstwo, co dawało mi bardzo dużo satysfakcji. I tak się wydarzyło, że moje malarstwo wzbudziło duże zainteresowanie, co pozwoliło mi zająć się nim w pełnym zakresie. I okazało się, że jest to życie i pasja i twórczość, w której się czuję bardziej komfortowo niż w architekturze. I przez lata zajmowałem się malowaniem obrazów i dalej jest to moje główne zajęcie. Ale w międzyczasie okazało się, że mogę jako artysta, architekt zaistnieć w tkance miasta, stworzyć jakąś nową wartość, nowe znaczenia, pojawić się i też zwrócić uwagę lokalnej społeczności, nie budując kolejne kubatury, ale zamalowując mury. I to się okazało szalenie pasjonujące i szalenie wciągające, bo murale mają w przestrzeni miasta dużą wartość i robią ciekawą robotę. Są bardzo często taką niespodzianką w dosyć szarej przestrzeni, jakaś feria kolorów. U ciebie na przykład Warszawa, na twoich warszawskich muralach jest dużo bardziej kolorowa i dużo więcej niespodzianek w niej jest niż w rzeczywistości, ale mam wrażenie, że w ogóle wejście w tę przestrzeń właśnie murali i tej wyobraźni, z którą surrealistycznej momentami, z którą pokazujesz jakieś konkretne miejsce, czy historię danego miejsca, no to otwiera kolejną przestrzeń, jeśli chodzi w ogóle o postrzeganie miasta i bycie w mieście. Mój pomysł na malarstwo od początku polegał na tym, że skupiam się na tkance miasta, ale wykorzystuję różne elementy z tkanki miejskiej, ale też z różnych czasów. Łączę to wszystko ze sobą, tworząc nowe krainy, które w dalszym ciągu są lokalne i tutejsze. I też zawsze bardzo lubiłem dodawać dodatkowe, niespodziewane, surrealistyczne elementy. W moich pracach kamienice unoszą się w chmurach. Zdarzają się na przykład balony przeróżne. Balony albo noszą, ludzie są w bardzo dziwnych miejscach. Noszą wielkie fortepiany, albo tramwaje wyjeżdżają wprost budynków. Kamienice czasem są ustawione na długich słupach ponad krainą zielonych łąk. Jest też zawsze bardzo dużo koloru i myślę, że w naszych miastach ten kolor bardzo służy i pozwala oswoić przestrzeń, nadać jej nowych znaczeń i nowych wartości. A murale mogą pełnić najróżniejszą rolę, bo mogą przywoływać znane postaci, upamiętniać ważne wydarzenia, mogą pozwalać oswajać przestrzeń zdegradowaną z jakichś przyczyn, przeciwdziałają takiej miejskiej monotonii. Jeżeli mamy kilka identycznych budynków, na przykład na starym blokowisku, to nagle, gdy na jednej ścianie pojawia się duży, kolorowy obraz, który nadaje przestrzeni nowych cech, sprawia, że możemy się z nią w jakiś sposób utożsamiać. Przestrzeń ta staje się bardziej rozpoznawalna, może stać się miejscem spotkań. To odbieramy ją w dużo ciekawszy sposób. Także cieszę się, że mogę w mieście dodawać nowych znaczeń. Ja też myślę o tej wartości edukacyjnej, bo akurat nie na każdym, ale jest taki twój mural Szmulki, który pokazuje kolejne budynki z historii dzielnicy, która właściwie już nie istnieje, ponieważ jej mieszkańców wymazano. Nie będę się tutaj, oczywiście wszyscy wiemy, o co chodzi. I to są konkretne miejsca z tej okolicy, które są pokazane w takiej progresji. Myślę, że to może być punkt wyjścia wspaniały do tego, żeby historię tego miejsca zgłębić dodatkowo. W większości moich murali opowiadam o miejscu, w którym ten mural się znajduje, o najważniejszych, najbardziej charakterystycznych jego obiektach, o jego tożsamości, również o tych budynkach, które były tam niegdyś ważne, a teraz ich zabrakło. Warszawa to też miasto wielkiej nostalgii. Zawsze sobie myślę, że Warszawa to jest miasto palimpsest, zapisane na nowo na czymś, co już kiedyś było. Miasto i wielu warstw. Tak. I warszawska organizacja turystyczna wydała taki przewodnik szlakami moich murali i właśnie przy okazji tego, co widzimy na muralu, możemy oglądać okolice i ją poznawać i poruszać się taką, taką ścieżką. To jest soczewka w teraźniejszość, w przeszłość, ale także w przyszłość, mam wrażenie. No i też w zupełnie inną przestrzeń ze względu na te elementy, które dodajesz z wyobraźni. Kiedy ostatnio sprawdzałam, to 12 twoich murali było w Warszawie. Czy coś się zmieniło? W Warszawie 12, ale też są w różnych miejscach. Ale nie tylko oczywiście Warszawa, bo my tutaj mówimy o Warszawie, ale przecież w innych polskich miastach i na Mazowszu, i w całej Polsce, w Poznaniu między innymi, jest poznański, prawda? Tam są budynki i ta przestrzeń jest związana bardzo mocno z Poznaniem. Jeszcze chciałam zapytać, czy decydując się na tę drogę i na realizowanie takiej właśnie pasji artystycznej, czy ty miałeś jakichś ulubionych artystów, którzy gdzieś tam z obserwacji twojej, czy z fascynacji nimi czerpałeś do tego, żeby właśnie taką, a nie inną decyzję podjąć? Ja w ogóle zawsze bardzo lubiłem sztukę miejską, nie tylko murale. I nasze miasta są bogate w różne formy, które sprawiają, że przestrzeń staje się ciekawsza. Mamy w Warszawie słynne Pegazy, mamy kolorowe bąbelki na Kępie Potockiej, neonowe, mamy na Pradze Pana Gumę, mamy pasy szopenowskie. Dzisiaj teraz myślę, że Łódź też jest takim miastem, że jak tylko wychodzi się z stacji Łódź Fabryczna w centrum miasta, to kolejne takie murale też z tych z czasów PRL-u się pojawiają, już właśnie trochę odpadające od tynku tą farbą, ale właściwie w każdym polskim mieście też taką drogę da się tego typu muralami, także takimi reklamowymi, wytyczyć. No i to jest niezwykła moc murali, bo te formy naprawdę pokazują, jak bardzo zmieniły się czasy i jak kiedyś było zupełnie inaczej. Mm-hmm. To jest fascynujące. Też są czasem takie sytuacje, że te murale pojawiają się od nowa, bo jakiś budynek jest na przykład u nas na Woli wyburzany i nagle pojawia się dawna ślepa ściana, gdzie kiedyś był mural i możemy sobie o nim przypomnieć i o tym, o czym kiedyś opowiadał. To jest fantastyczne i uważam, że te dawne perelowskie murale powinniśmy jakoś konserwować i dbać o nie tak, żeby zostały z nami jak najdłużej. To jest piękny apel i pod nim się podpisuję. Tytus Brzozowski jeszcze z nami zostaje. Za chwilę wrócimy do rozmowy, a teraz Florence and the Machine z tym nowym utworem zapowiadającym kolejną płytę. I tak jest właśnie tytuł tego utworu, Everybody Scream, Florence and the Machine, a my wracamy do tej sztuki, która myślę jest jedną z bardziej demokratycznych, bo jest dostępna od ręki i dostępna w taki sposób, że obcujemy z nią w przestrzeni miejskiej, mówię o muralach, a naszym gościem jest Tytus Brzozowski, artysta, no właśnie między innymi w tej formie się realizujący. Tytus, chciałam też zapytać, jako wielbicielka też i osoba, która śledzi los murali, o tę nietrwałość, bo to czasami tak bywa, że ja pamiętam takie jedno miejsce, do którego wracałam co kilka lat i sprawdzałam, jak się ma ten mural, który tam mnie zachwycił. On akurat był w wykonaniu brazylijskich artystów, braci bliźniaków i on niestety no, zaczął odpadać i oczywiście to daje dodatkową ta patyna, dodatkową warstwę temu dziełu, ale niestety bardzo szkoda, że to odchodzi. Jak ty na to się zapatrujesz? Mural ma w sobie ten taki gen sztuki ulotnej. To jest instalacja czasowa. Jest tak, że ślepe ściany w mieście są czymś, co można potraktować jako chorobę, a murale są pewną formą objawowego leczenia, a tak naprawdę dla miasta najlepiej będzie, jeżeli po prostu one zostaną zabudowane, jeżeli powstaną normalne narożniki, ulice będą miały swoje pierzeje. Także murale są czasowe również dlatego, że są codziennie poddawane słońcu, spalinom i one po prostu blakną i tracą swoje barwy. Dlatego warto stosować jak najlepsze materiały, żeby te farby były no, jak najbardziej trwałe. I też warto dobrze przygotowywać te ściany, malować w odpowiednich warunkach atmosferycznych, żeby te murale jak najdłużej nas cieszyły. No i teraz coś, co robić, jeżeli te murale blakną, nikną, odpadają ze ściany. Wtedy musimy sobie zadać pytanie, czy to był mural, który był dla nas na tyle wartościowy, że chcemy, żeby już z nami został, bo tak się do niego przyzwyczaimy, bo tak go lubimy, bo jest dla nas istotny. A może jest to szansa, żeby ten artysta albo kolejny artysta mógł się wypowiedzieć na temat tego, co jest w tej chwili aktualne i żeby z tej ściany skorzystać do tego, żeby stworzyć tam jakąś nową wartość. Fajnie by było, gdybyśmy mieli w miastach taką politykę, w której wiemy, które ściany są do murali, które murale są dla nas tak cenne, że przeznaczamy budżety na to, żeby co parę lat je odświeżyć. A gdzie chcemy konserwowane. No, przekazywać nowe i nowe treści. Tak, gdzie chcemy po prostu jedną ścianę oddać kolejnym artystom i umawiamy się, że dana praca zostaje przez jakiś czas, a potem ktoś inny wchodzi w to miejsce i daje swoją propozycję. I kolejna niespodzianka dla mieszkańców. Czy takie ściany puste cię kuszą, kiedy jedziesz przez miasto? No pewnie, jak widzę ślepą ścianę, to od razu coś mi się pojawia w głowie, taki mini wybuch i zastanawiam się, co mogłoby się pojawić w tym miejscu. Miałem taką sytuację właśnie na Szmulkach, nieopodal miejsca, gdzie pracuję, pojawił się budynek z wielką, ślepą ścianą i to był ten jedyny raz, kiedy sam zawalczyłem, zadzwoniłem do inwestora, spytałem się, czy nie myślał o tym, żeby zrobić mural. I okazało się, że myślał, że szukał do mnie kontaktu i to było niesamowite, bo spotkaliśmy się 15 minut później, przybiliśmy piątkę i mural już 2 miesiące później był na ścianie. Wspaniały zbieg okoliczności. Ja Państwa zachęcam do tego, że gdyby Państwo jeszcze nie mieli okazji spotkać się z pracami Tytusa Brzozowskiego, to oczywiście można to zrobić w mediach społecznościowych lub na stronie internetowej Tytusa Brzozowskiego. No i oczywiście potem w te pędy przyjechać w dane miejsce i podziwiać te prace w rzeczywistości. No i będzie też okazja do spaceru śladami Twoich prac na Pradze w Warszawie. No właśnie, już w niedzielę o 11 wyruszamy z Dworca Wschodniego. Będziemy oglądać 4 moje praskie murale i różne inne historyczne murale, które znajdziemy po drodze i będziemy sobie o nich rozmawiać i opowiadać, co tam się na nich znajduje. A jak Państwo słyszą, Tytus Brzozowski znakomicie opowiada, więc to będzie z pewnością bardzo udana niedziela. Dobrze, że zaczynacie na Dworcu, bo będzie można przyjechać i od razu wskoczyć w Wasze objęcia. Tytus Brzozowski, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie w Trójce. Dzięki wielkie. I zawsze to mówię, do następnego razu. Hey, shady baby, I'm hot like the prodigal son. Pick up at the leeny, meeny, money, moe, and flower, you're the chosen one.